Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Antyrządowe manifestacje studentów w Teheranie. Najbardziej mordercza jest hipokryzja, napisał prezydent, komentując Marsz Tysiąca Tuk. Dawid Kubacki III, Kamil Stok IV w Val di Fiemme we Włoszech. Studenci protestowali w Teheranie przeciwko ostatnim działaniom irańskich władz w sprawie zestrzelonego samolotu ukraińskich linii lotniczych. Miejscowe służby na krótko zatrzymały też brytyjskiego ambasadora. W protestach wzięło udział około 1000 osób. Studenci zarzucili władzom, że te okłamywały ich w sprawie katastrofy samolotu, który rozbił się w środę w Teheranie. Dopiero po 3 dniach władze pod presją krajów Zachodu przyznały, że maszyna została omyłkowo zestrzelona. Studenci w Teheranie krzyczeli kłamcy, kłamcy, a niektórzy domagali się dymisji najwyższego duchowego przywódcy Iranu, Ajatollaha Alego Chamenei. Takie postulaty są w Iranie niezwykle rzadkie. Wieczorne demonstracje zostały rozpędzone przez policję, która miała użyć gazu łzawiącego. Według niepotwierdzonych informacji do protestów miało też dojść w innych miastach, w tym w Isfahanie. W czasie manifestacji w Teheranie na krótko zatrzymano brytyjskiego ambasadora. Rob McCair miał według służb organizować wrogie demonstracje. Dyplomatę ostatecznie zwolniono, ale władze w Londynie w ostrych słowach zarzuciły Iranowi poważne złamanie prawa międzynarodowego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W katastrofie ukraińskiego samolotu zginęło 176 osób. Najbardziej mordercza jest hipokryzja, napisał na Twitterze prezydent, odnosząc się do zorganizowanego w Warszawie Marsza Tysiąca Tuk. Andrzej Duda przypomniał stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 2009 roku o tym, że aktywny udział sędziów w akcjach protestacyjnych może prowadzić do naruszenia ich niezależności. Jak podsumował to pewien mecenas, który przesłał mi przed chwilą poniższy dokument z 2009 roku. Niezłe, najbardziej mordercza jest hipokryzja, zacytował prezydent i dodał, rzeczywiście tyle powiem. Prawnicy z Polski i Europy przeszli ulicami Warszawy w marszu pod hasłem Prawo do niezawisłości, prawo do Europy. Jednym z głównych organizatorów wydarzenia było Stowarzyszenie Sędziów Justitia. Dawid Kubacki zajął trzecie, Kamil Stoch czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Val di Fiemme we Włoszech. Wygrał Niemiec Karl Geiger, drugi był Austriak Stefan Kraft. Siódmy Piotr Żyła, mówi Apoloniusz Steiner, szef Polskiego Związku Narciarskiego. Kubacki miał troszkę pecha w pierwszej serii, w związku z tym to było takie dość zrozumiałe, że nie pierwsze, a trzecie. Chociaż uważam, że to jest w tym momencie zawodnik, który na tej 90-metrowej jest najlepiej predysponowany i przygotowany do tych zawodów, że właśnie powinien wygrać w równej rywalizacji, ale też Geiger i Kraft są bardzo mocni. Natomiast Stok zaczyna dobrze trafiać i w związku z tym zbliżył się do czołówki. Przed Stochem fajna część sezonu, Kubacki się utrzyma, a Piotrek się zbliżył, więc dobre perspektywy. Dawid Kubacki jest czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu. Prowadzi Geiger przed Kobayashi i Kraftem. Dziś kolejny konkurs w Val di Fiemme. Niestety nie powiodło się naszym siatkarkom. W kwalifikacjach olimpijskich przegrały z Turczynkami 2-3 i nie pojadą na igrzyska w Tokio. Koncert noworoczny podsumowujący akcję charytatywną Święta Bez Granic odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Orkiestra Polskiego Radia pod kierownictwem Michała Klauzy do studia przy Myśliwieckiej wróciła po prawie 50-letniej przerwie. Mówi Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia. Z tak wspaniałym wykonaniem, z takimi cudownymi artystami, jeżeli chodzi o cały skład Orkiestry Polskiego Radia, ale też znakomity dyrygent, pan Michał Klauza. W akcji Święta Bez Granic pomagamy zdolnym młodym ludziom z niezamożnych rodzin, mówi Tomasz Kowalczewski, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Do tej pory zebranych już zostało ponad 1 000 000 zł, ale licznik cały czas bije, bo po pierwsze nie mamy rozliczenia za przepiękną płytę Święta Bez Granic. Karp jubileuszową, bo to jest 20. wydanie tej płyty. Zachęcam, jest możliwość jeszcze ją nabyć i do 15 stycznia można wysyłać SMS-y. Szczegóły na portalu Polskiego Radia w zakładce Święta Bez Granic, a retransmisja koncertu na antenie Trójki 26 stycznia o 19. Dziś 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest pozyskanie pieniędzy na polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wśród licytowanych przedmiotów są m.in. replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk, kolacja z Robertem Lewandowskim, sukienka od Roxany Węgiel czy kurtka, w której Bogusław Linda wystąpił w filmie Psy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ma być pogodna, więcej chmur tylko na południowym wschodzie, a po południu także na Pomorzu. Na Podkarpaciu mżawka, na Pomorzu deszcz. Przed południem na południu oraz w centrum mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie i miejscami na południu do 6 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Właściwie powinnam powiedzieć, witam Państwa głośno, bo jesteśmy w trasie koncertowej, obserwujemy próbę pomiędzy koncertami Betlejem w Polsce. No w tym roku będzie to bardzo głośne Betlejem. W tym roku będzie to głośna noc, właściwie już jest głośna noc. Nad Betlejem gwiazda lśni, w prostym żłobie leży król. Głośna noc, słychać hałas, słychać rozmowy, dlatego że jesteśmy w trakcie prób. Trójka na Torwarze, Betlejem w Polsce, bardzo głośna noc, czy właściwie to się naprawdę zaczęło od głośnej nocy, to o tym powiedzą nasi goście. Zacznę od panów, bo to Spiritus Movens tego przedsięwzięcia, pion i głowa. Matteo Tremba, dyrektor artystyczny, kompozytor, pomysłodawca w pewnym sensie. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry Agnieszko, dzień dobry Państwu. Jan Smoczyński, kompozytor, aranżer, który od lat spina całość tego wydarzenia muzycznie. Cześć. Dzień dobry. Gabi Gąsior, wokalistka, instruktorka śpiewu, głos w tym roku Betlejem w Polsce. W niebogłos. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. I Adam Krylik, wokalista i aktor, i lektor, i od wielu lat w Betlejem w Polsce. Trzeci raz jestem w Betlejem w Polsce. Trzeci raz. Czy bez teledysku w tej chwili promocja nie jest możliwa, bo Głośna Noc to teledysk, który promuje całe wydarzenie. Mateo. Myślę, że jest możliwa, aczkolwiek na pewno już dzisiaj komunikowanie i tylko muzyczne nie jest kompletne. Dlatego powstają obrazy do muzyki i w Betlejem w Polsce w ogóle jest to kompania wielu różnych artystów. Nie tylko muzyków, ale również i artystów wizualnych i nie tylko, bo w tym roku również i choreografów. Właściwie w tym teledysku przewijają się wszyscy goście? Prawie. No to nie ma Mai i nie ma Andrzeja Lamperta, który nie dojechał. Tak. Ale już ich wymieniłeś. To jeszcze raz wszyscy artyści, którzy biorą udział w tym roku. Skubas, Andrzej Lampert, Adam Krylik, Jan Smoczyński wraz ze swoim zespołem, Gabi Gąsior. Agnieszka Musiał. Kasia Wilk. Marek Piekarczyk. Natalia Niemen. Arka Noego Ilica. Mateo. Maja Abraham. Maja Abraham jeszcze dojedzie. Dolatuje. Później. Dolatuje. Z Tel Awiwu prosto. Adam Guzdek, który jest producentem całego pomysłu, kiedy dzisiaj rano rozmawialiśmy o Betlejem w Polsce, powiedział, że właściwie ten pomysł przyszedł mu dosyć nagle i że bardzo trudno mu było namówić panów do przyjęcia koncepcji Głośnej Nocy. To nie od razu przyjęliście ten pomysł. No bo to było tak, że po prostu Janek miał najpierw pomysł muzyczny i zatrudnił dwóch perkusistów, dwóch gitarzystów, dwóch klawiszowców i stwierdziliśmy, no przy takim składzie nie ma cichej nocy po prostu. Nie ma cichej nocy. Musi być petarda. I musi być głośna noc. I nie, to jest oczywiście żart. Pomysł na nazwę był Adama i on się szybko przyjął. I bardzo dobrze korespondował z tym, co razem z Jankiem obmyślaliśmy. To była głośna noc. Adam Guzdek mówi, że to była bardzo głośna noc i to nieprawda, że było cicho, bo tam było zamieszanie, był spis ludności i działo się strasznie głośno, a my tu ciągle mówimy o cichej nocy. Patrzę się na Adama, który się śmieje. No w takim sensie to była na pewno bardzo głośna noc. W sensie duchowym to była na pewno też bardzo głośna noc. Generalnie chyba wtedy zaczęło się to wrzenie. Ten duch wydaje mi się, że wylał się wtedy w dwój, trój set nasób. Ja myślę, że wszystkie opisy, które znajdujemy w Piśmie Świętym o tej nocy, one, jakbyśmy chcieli jakieś dźwięki dorobić do tych opisów, to na pewno byłoby ich tam sporo, bo sam fakt, że pastuszkowie obudzeni gdzieś tam w nocy biegli do stajenki i nagle objawił im się anioł. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jakby mi się teraz objawił anioł i ogłosił taką nowinę, że narodziło się dziecię w stajence i to jest król, no to pewnie nie byłabym cicho, a przynajmniej niedługo. No i ci wszyscy goście, którzy pojawili się w żłóbku, którzy odwiedzili nowonarodzonego króla, myślę, że tam naprawdę było głośno, jak może nie znaleźli miejsca w odpowiednim miejscu do spania, w jakimś hotelu ówczesnym, ale myślę, że to hotel się zrobił tam z tej stajenki wtedy i tam rzeczywiście dużo gości przybyło. Panowie, a wy dostaliście taki pomysł i teraz trzeba było się jakby trochę dostosować do tej koncepcji, że ma być głośno, że to ma być opowieść o głośnej nocy? Ona się chyba zespoliła z pomysłem, który już powstał wcześniej, bo ja w sumie teraz tak chronologię sobie w głowie nieporadnie układam, to chyba pomysł... Janek, jak to było? Pomysł trzeciej edycji, przez nas wspólnie robionej, bo nie trzeciej edycji całego wydarzenia, bo to już jest która, Mateusz? Ogólnopolska, czwarta. Aha, ale tam jest jeszcze, bo najpierw były spotki, czyli szósta czy piąta? Szóste Betlejem. Więc pomysł na trzecią edycję, bo obydwaj jesteśmy takimi duchami niepokornymi, w sensie, że nie czujemy się chyba za dobrze w sytuacji typu znaleźliśmy rozwiązanie bezpieczne, to wszystko działa, jest super i zostawiamy. I urodził się taki pomysł, żeby po edycji, która była taka etnoakustyczna, też trochę popowa, ale tylko trochę w niektórych aspektach, to nie był duży odsetek tego typu utworu. Bo pamiętamy, że był Józef Broda i tak, było tak, dużo tak. takich etnoinstrumentów. Tak, oczywiście, ale nawet wersje, które były bardziej żywiołowe niż i rytmiczne, na przykład niż wykonania pana Józefa, one i tak miały mocny etniczny podkład, a nasza decyzja wewnętrzna jeszcze przed Głośną Nocą była taka, że chcemy zrobić w tym roku wersję, którą roboczo nazwałem Stadion łamany przez Coldplay. No. Dużo i głośno. Dużo i głośno i tak, i gromko. Gęsto. No i co, Mateo, stwierdziłeś dobrze, to będę szukał takich kolęd? Nie, bo znaczy my corocznie na nowo opowiadaliśmy starą historię i Janek po pierwszej edycji, którą wspólnie razem, nad którą wspólnie pracowaliśmy, mówi, czy coś w ogóle możemy jeszcze znaleźć. Znaleźliśmy tak przepiękne utwory, a okazało się, że im dalej w las, tym więcej drzew i coraz piękniej i coraz głębiej zaglądamy do tych tradycji muzycznych, a w tym roku również i współczesne utwory się pojawiły i to odróżnia Głośną Noc Betlejem w Polsce tegoroczną, że chyba połowa utworów jest współczesnych, dwa specjalnie napisane na tę okazję. Rozpoczynacie od prologu, a potem od razu utwór Raduj się w świecie, którym zaśpiewa i Andrzej Lampert, i Agnieszka Musiał, i właściwie chyba tak naprawdę większość wykonawców. No to niech zabrzmi Raduj się w świecie. Śpiewa wszelki twór, niech śpiewa wszelki twór, niechaj niebo i cała ziemia chwalą go. Świętego jedynego, niech śpiewa wszelki twór, niech śpiewa wszelki twór, niechaj niebo i cała ziemia chwalą. Raduj się świecie to utwór nie z tegorocznej trasy koncertowej, to utwór z pierwszej płyty Kolędy Narodów, Mateo i Spółka, jeśli mogę tak powiedzieć. To Wake jest wersja Trio. Rodzina to jest wersja podstawowa. Dzisiaj usłyszymy zupełnie inną aranżację. Mateo, można powiedzieć, że to jest utwór i to jest płyta, ta, którą wywołaliśmy przed chwilą, od której wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o te kolędy świata, o te poszukiwanie kolęd. W moim przypadku... W twoim przypadku. Tak, a chociaż było jeszcze wcześniej, bo ja przez wiele lat kolędowałem z New Life M i tam do tej pięknej tradycji polskiego kolędowania już wtedy zapraszałem właśnie te międzynarodowe kolędy. Ale później ta myśl dojrzała. Rzeczywiście nagraliśmy parę lat temu album Kolędy Narodów z Wake Pig Trio. A ona już całkowicie, że tak powiem, obrodziła w Betlejem w Polsce. Raduj się świecie, co to jest za kolęda? Opowiedzmy o niej. To jest utwór, który powstał jako inspiracja na podstawie utworu Mendelssohna. Także to jest w pierwocinach znacznie większa forma muzyczna. I ona ostatecznie powstała w Wielkiej Brytanii, bodajże chyba w XVIII wieku Isaac Watts napisał tekst i jest najbardziej chyba znaną kolędą w krajach anglosaskich obecnie śpiewaną. I uznaliście, że ona będzie jedną z części, jedną z opowieści otwierających w ogóle całą historię w tym roku muzycznie, również Janku, dużo i głośno? Tutaj jest i tak, bo zaczyna Andrzej Lampert, który podaje ją bardzo tak pewnie, ale nie klasycznie. Tak pewnie, nie, właśnie nie. Operowego w ogóle tu nie ma w jego wykonaniu śpiewu, to chórki namówiłem i wspierają troszeczkę takim zaśpiewem w środku, cytatem z polskiej kolędy, który się miksuje z tym Raduj się świecie. Natomiast przebiegu swoim ma różne odcienie, nawet ta jedna kolęda. Zaczynamy spokojniej, później troszeczkę mocniej. A dobór, myślę, w ogóle należałoby nadmienić, że gdyby poszukiwania od 3 lat tych utworów, to jest tylko i wyłącznie Mateuka Domena. On świetnie się w tej dziedzinie sprawdza. Namawia mnie co roku, żebym coś przywiózł, coś znalazł. Ja mu obiecuję, łamię obietnicę. Nigdy nie przywiozłeś. Nigdy a wędrujesz po całym świecie, tak. Słuchaj. No dobrze, ale ty przywozisz, a potem Janek i muzycy muszą się z tym zmierzyć. To wygląda to tak, że się odbywa, że tak powiem, kolaudacja odnośnie wyboru tego, czy dane kolędy wchodzą do programu, czy nie. Ja szczerze mówiąc mam taką metodę pracy, że co mi na stole położą, to biorę i robię i jak gdyby takie pytanie miało zdanie, czy to fajnie, czy nie, to bym musiał, że tak powiem, wejść w jakieś rejony muzyki ogólnie jakiejś niefajnej, żebym miał z tym problem. Ja nawet lubię czasami się mierzyć z materią taka, która na dzień dobry nie jest łatwa i przyjemna, ale tutaj w tym przypadku to nie jest tak, że tak powiem, nie dbam o to, żeby to były fajne utwory, bo staram się z Mateukiem je przesłuchiwać, natomiast jestem na tyle spokojny, w ogóle jestem po prostu spokojny, bo Mateusz znajduje same znakomite utwory, jest czysta przyjemność później opracowywać się na ten nasz skład. A ty potem bierzesz pod uwagę, że na przykład ten utwór chciałbym, żeby zaśpiewał Adam, ten utwór chciałbym, mam wizję, że zaśpiewa Gabi, pod tonację, pod styl, pod charakter. Wszystko to ma miejsce, natomiast na początku to są wybory utworów, bardziej się kierujemy scenariuszem. Na samym początku Mateo też układa utwory tak, żeby ich kolejność nie była przypadkowa, żeby to jedno z drugiego wynikało, miał jakiś sens w całym koncercie. Oczywiście dobór tonacji to jest jeden z etapów później, akcept utworu przez artystów to też jest jeden z etapów. To wszystko nie jest być może najłatwiejsze do poklejenia, bo my często mamy wizję, która już nam się skleja jako całość i później musimy brylować między artystami, między ich na przykład być może w pierwszym podejściu niespecjalnym przekonaniem. Mamy tutaj artystów, którzy się śmieją. Było tak, że musieliście negocjować? Do ostatniej chwili jeszcze obniżałem tonację swojej jednej kolędy Betlejem. Zdaje się, że to jest kolenda, Mateusz lepiej wie, asyryjska. Ona jest asyryjska. Z IV wieku. Prawdopodobnie autorem jest Efrem Syryjczyk. No tak, proszę bardzo. Sobie wymyślili kolędę. Adaś się wzbraniał, ale pięknie ją uniósł. I potem ratuj się, kto może. pomoże. Gabi, ty też negocjowałaś? Wydaje mi się, że akurat tutaj nam tonacje na przykład spasowały jakoś od razu, więc chyba to była taka krótka piłka, ale wiem, że była propozycja jednej kolędy, która, i to jest chyba właśnie Adaś, ta, którą ty śpiewasz, przepraszam, ale po prostu jak to usłyszałam, to stwierdziłam, że to jest kolęda dla Adasia i słuchajcie, nie mogę tego śpiewać, bo tak Adaś naprawdę to ty nas namówiłaś, żeby Adaś się zaśpiewał. No Adam teraz po prostu objawia się ze swoimi treningami na 10 kilometrów, w związku z tym wiemy, że już nic nie jest dla niego trudne. Ja wiem, namawialiście się w trakcie kolędy, że zaśpiewacie razem, specjalnie dla słuchaczy, fragment kolędy. Spróbujcie, bo tego nikt nie usłyszy, jeśli nie przyjdzie rzeczywiście na koncert. Więc w Trójce to jest jedyna możliwość, jedyna okazja, żeby was teraz pomiędzy koncertami na próbie usłyszeć. Jaka to będzie kolęda? Dzisiaj w Betlejem. Panowie się tutaj namawiają, a Mateo nam szybko jeszcze powie. Jedna z najbardziej popularnych kolęd dzisiaj w Betlejem. No, my w zbiorze polskich kolęd mamy prawie 600 pięknych sztuk okazałych, przepięknych. Obiektywnie rzecz biorąc, polskie kolędy są najpiękniejsze. Ale żeby do tego dojść, najpierw trzeba powędrować po świecie i dlatego gramy Głośną Noc. Czyli wędrujemy do Betlejem. No to słuchamy. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, się rodzi, oswobodzi, a nie widają króle, widają pasterze, śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają! Cuda, cuda ogłaszają! Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają. No pięknie, tak to będzie właśnie. Aleście mnie zaskoczyli. Tak. Ale tę kolędę śpiewamy, gdy już w polskim domu spotykamy się już po opłatku. I wtedy jest polskie kolędowanie na wiele tysięcy głosów. Dobiegła Agnieszka Musio, witamy cię pięknie. Będziemy witam sobie tak serdecznie te mikrofony przekazywać. Agnieszka, Adam, wy jesteście praktycznie od początku tego kolędowania po Polsce. Rzeczywiście. Od początku, kiedy Mati jest dyrektorem artystycznym, a Jaś kierownikiem muzycznym. Niezła przygoda. Niezła przygoda. Jaś, Mati, Agusia, Adaś. Agnieszko, Adamie, czego wyście się nauczyli przez te 3 lata? Czego uczyliście się koncertując, patrząc na tych ludzi? Wielu kolęd. To prawda, wielu kolęd. Bardzo wielu. Nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie na świecie oprócz Polski śpiewają kolędy. To znaczy wiem, że Jingle Bells i Silent Night, a jak to po niemiecku jest? Stille Nacht. O, wiedziałem, że to jest niemiecka kolęda, ale tak naprawdę... Austriacka. Więc myślałem, że tylko w Polsce śpiewamy kolędy, a tu się okazuje, że na całym świecie jest wiele pięknych, naprawdę pięknych kolęd, które możemy przyswoić, które Jan okrasza swoją muzykalnością i możemy to wykonywać. Publiczność też się zmienia. Nie chciałabym użyć takiego sformułowania, że na lepsze, aczkolwiek właśnie je użyłam. Natomiast mam wrażenie, że bardziej się ośmielają. Dojrzewają z nami po prostu. Dojrzewają razem z nami. To jest bardzo dobre zjawisko. Bo my też o wiele bardziej otwieramy nasze serca, mam wrażenie, na tych ludzi, którzy przychodzą. Stajemy się w bardzo szybkim czasie rodziną, taką muzyczną rodziną i podczas koncertów, ale przede wszystkim też muzycy, te osoby, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. To jest naprawdę coś niesamowitego. Radość wam zwiastuje radosne kolędowanie w tym roku. No to kolędujmy radośniej po całym świecie. Radość wam zwiastuje wielką, niesłychaną. Porodziła Panna mocą wzduchataną. Króla niebieskiego, chwalmy z niebiosami. Wdzięczne imię Jego. Stada już prorocy to przepowiadali. Pana wszego świata jawnie zwiastowali. Bóg rozjaśnia lica, spełnia się nareszcie Jego obietnica. Już my witać dziecię, jego łona. Tak nas ojciec tuli, wszystkie łzy ociera, goi co nas boli. Przerozkoszne dziecię zbiło się nad nami, oczy serca nasze obycą nas w nami. Wybaw nas z ciemności, serce nam paskować, gdzie wesele gości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na antenie trójkowej, właściwie jesteśmy z trójką na Torwarze, gdzie odbywają się próby przed fantastycznym widowiskiem, można tak powiedzieć, Betlejem w Polsce. Ze mną niezwykli goście, którzy usiłowali podśpiewywać ten utwór Radość Wam Zwiastuje. Mateo, to jest utwór, który śpiewacie wszyscy razem jako takie męskie głosy. W tamtym roku tak było. Ołówkiem było zapisane męska kolęda. W zeszłym roku śpiewaliśmy ją razem z Kamilem Bednarkiem, Dawidem Kwiatkowskim. I dlatego prawdopodobnie ją zapomnieliśmy teraz. Bo ale oni pewnie znają, pewnie pamiętają. Oni ją, no słychać było, że ją dobrze śpiewali. A dlaczego to miała być męska kolęda? Mateo? Bo sięgnęliśmy do tych najbardziej ludowych tradycji, bo w tym naszym tak zwanym kolędowaniu to nie jest tak do końca. Te dobrożyczeniowe pieśni, one są tylko, tak zwane kolędy są tylko częścią tej tradycji bożonarodzeniowej, bo są znacznie starsze, liturgiczne, albo ludowe, albo nawet i współczesne utwory. W każdym bądź razie to jest kolęda morawska i podzieliliśmy te najbardziej ludowe, że część zaśpiewają chopy, a część dziołchy. I po prostu to wyraźnie słychać na tej płycie, jak dziewczyny śpiewały, jak chłopaki. Podzieliliśmy również i właśnie na mężczyzn i na kobiety te ludowe kolędy. Troszkę lepiej. No tak. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle wam to wyszło. Czy co roku Janek Smoczyński, czyli podstawa muzyczna całego wydarzenia od tylu lat, musisz wszystko spiąć swoją aranżacją, pomysłem? No bo tak, są różne stylizacje, różni goście, różni wokaliści z różnych, reprezentujący różne stylistyki i to wszystko trzeba jakoś ujednolicić? I ujednolicić, i pozostawić kolor, które wnoszą obie artyści, znaleźć na nich jakiś sposób, ale przyznaję, że jak gdyby te mieszanki się trochę dzieją same, w sensie mamy takie wyjątki w postaci niektórych artystów, którym szczególnie leżą jakieś rejony muzyczne i wtedy korzystamy z takich aspektów, ale raczej, ja myślę tak, że to jest ciekawa przygoda z tymi aranżacjami, ale myślę, że mamy znowuż z Mateukiem takie spojrzenie i taką percepcję na te utwory, żeby nie przekombinować. Czyli to nie są w swojej formie, w swoim przekazie, to nie są jakieś bardzo wydumane rzeczy. W związku z tym, jak gdyby kolor, który położy się nad tym, tylko zmieni oblicza tego utworu. To nie jest tak, że się nie nadaje kompletnie dla jednego artysty, a super się nadaje do drugiego. Oczywiście czasami takie decyzje są podejmowane, ale mamy na tyle fajnych wykonawców, że ja bym się nie bał ich pozamieniać w tych utworach. A czy jest tak, że trochę myślicie, dobrze, Andrzej Lampert, tenor, to trochę inna rola. Adam Krylik, mocny, niski głos, to trochę inna rola w tej opowieści. Myślicie takimi sytuacjami? Nie. Trochę operowymi? Nie, dlatego, że tak jak wspomniałem, Andrzej Lampert nie objawia tutaj się jako tenor na tym koncercie. On się objawia jako znakomity popowy wokalista. Estradowy. To jeszcze się o to zapytamy dzisiaj Andrzeja Lamperta. Oczywiście. Ty musisz już biec, tak? Tak. Mam bo tam to do jest prawdziwa próba, to nie jest tak, że coś udajemy. Nie udajemy. Tak, nie. Czym się zajmujesz na tej scenie? Biegniesz, bo? Bo muszę sparować dwa komputery, żebyśmy mieli backup, bo muszę wysłać wszystko, co leci ode mnie, żeby dźwiękowiec mógł sprawdzić, czy faktycznie do niego dociera. Na scenie Janek jest zdecydowanym kierownikiem. Zdecydowanym panem kierownikiem muzycznym. Na niego wszystkie oczy muzykantów, jeżeli nie patrzą na nuty, jeżeli nie patrzą wam publiczności w oczy, to patrzą na Janka. A scenariuszowo? Ty? Za scenariusz ja jestem odpowiedzialny i za tak zwaną reżyserię, co jest dla mnie chyba jednym z najpiękniejszych zdarzeń artystycznych w całym moim życiu. Janek już pobiegł, bo musi, jak Państwo słyszeli, wszystkie te skomplikowane instrumenty i sytuacje dopiąć. My jesteśmy tutaj bardzo szacowno damsko-męskim gronie. Jeszcze raz przypomnę, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Adam Krylik. Co to jest za opowieść w tym roku? W tym roku w ogóle zaczynamy od początku, bo od stworzenia świata i cały prolog koncertu to jest przedstawienie stworzenia i tego szóstego dnia, kiedy człowiek dostał życie, czyli tchnienie, pneumę i zaczął funkcjonować jako kompletny człowiek. Utracił to, ale odzyskał tchnienie życia, życie, bicie serca wróciło, gdy Chrystus się narodził. W stajni na sianie to będzie utwór, który wykonujesz ty, Gabi. Mateo też od razu zapowiedział, że będzie to szkocka kolęda, która została pierwotnie. Tekst jest w dialekcie szkockim, który już nie istnieje. Galik, chyba dzisiaj tak, tak. On jest używany przez pieśniarzy w dalszym ciągu tamtej tradycji, że tak powiem, mało ojczyźnianej. Jest to opowieść o tym, że w stajni na sianie leży dziecię szczególne, które wzięło winę za nas wszystkich na siebie. I tak naprawdę ta melodia jest bardzo radosna i bardzo, bardzo wesoła, a tekst jest momentami bardzo przejmujący i może nawet odwrotny niż przeciwny tej melodii, ale całość Janek rzeczywiście tak ciekawie zaaranżował, że bardzo dobrze się wykonuje tą kolędę. A blisko jest góralom szkockim do górali polskich i do stylistyki? Mam paru znajomych, którzy są góralami, ale co tam do końca mi w duszy gra, to nigdy nie wiemy. Natomiast myślę, że ten duch jest jeden, ten, który no, w sercach gra, zwłaszcza na temat tej historii Bożego Narodzenia. Masz już za sobą płytę z kolędami. Narodził się jedyny król. Tak. No to teraz posłuchajmy, bo te kolędy, o których opowiadamy, to dopiero przyszłość dla słuchaczy. My dzisiaj Państwu prezentujemy kolędy naszych artystów, no i kolędy, które zabrzmiały w tamtym roku. To niech zabrzmi kolęda Gabi Gąsior. Jak żywi, hej, że ino dyna. Gore, Gwiazda, Gabi Gąsior, bardzo żywiołowy utwór. To jest podhalańska kolęda. Mm-hmm. Tak. My jej jeszcze nie śpiewaliśmy, ale chociaż macie, miałem zakusy, macie, żebyśmy tak zaśpiewali ją wspólnie, ale tak myślę, że tą poprzeczkę do odzyskiwania wspólnoty śpiewaczej, która jest rdzeniem kolędowania, żeby się spotkać i razem zaśpiewać, a nie żeby ktoś się na scenę wdrapywał, to powolutku musimy podnosić, bo Gore, Gwiazda jeszcze chyba na parę tysięcy głosów, jeszcze nie jesteśmy gotowi, ale może w przyszłym roku zaśpiewamy. Adam Kronik za chwilę musi uciekać, biec na próbę, ale zanim uciekniesz, zanim zostawisz Agnieszkę tutaj samą z kolędą, przyszedł bezbronny, to powiedzcie mi panowie, bo ty masz mocny, energiczny głos, a z reguły Adam dostaje takie nostalgiczne, delikatne kolędy specjalnie do wykonania. Specjalnie mi robią na złość właśnie. Bo Mateo, tłumacz się. My kochamy kontrasty. Nie, ale ja lubię śpiewać ballady też. Ja czasami lubię drzeć twarz, ale ballady też lubię. To jest, ja chyba wyrosłem tak już z takiego ostrego śpiewania. Kiedy śpiewałem w heavy metalowym zespole, tarzałem się po scenie, ale to ja mówię o takich wcześniejszych czasach, jeszcze Koszalin i tamte strony. Miałem długie pióra i to były naprawdę ostre rzeczy. Potem troszeczkę wyluzowaliśmy. Zresztą byłem na usługach, jakby było zapotrzebowanie do śpiewania w zespole takim tak zwanym chrześcijańskim, chociaż nie lubię takich określeń. Nie, rock'n'rollowy band, rock'n'rollowy, czyli my, no, błagam cię. Ale tak mówię, że jakby, żeby troszeczkę namierzyć bliżej, zespół, czyli my, więc troszeczkę lżej, to nie było jakieś tam strasznie ostre granie, ale rockowe gitary, kiedyś Zbyszek Krebs, potem Jurek Lunowski, no to jest taki najostrzejszy kolor w tym zespole. No a teraz czas na ballady. A kiedy przyszedł czas na musicale i stanięcie na dużej scenie w roli tytułowej, a potem przeskoczenie do takich kolęd? To akurat nie stoi w jakiejś tam sprzeczności dużej. Ja w ogóle w teatrze bardzo dużo, długo nie pracowałem. Bardziej przeniosłem się do studia ze swoimi działaniami. Bardzo dużo pracuję w dubbingu. To jest taka moja codzienna praca. Dużo śpiewam, dużo gadam. Podkładam głosy do bajek. Trzeba się trochę przestawić, kiedy schodzisz ze sceny jako główny... Jako facet w musicalu. Tak jest, jako główna rola w musicalu, a potem stajesz przed publicznością, taką publicznością na kolędowym widowisku. To jest zupełnie inna forma muzyczna, jakość? No tak, to jest zupełnie co innego. Tutaj możemy wejść w dużo... Mimo, że to przedstawienie, w którym gram, to przedstawienie też bardzo... Jest tak skonstruowane, że jesteśmy bardzo blisko widza. My się prawie dotykamy z widzami. Jesteśmy bardzo blisko. To jest na małej scenie. Ale jednak to jest przedstawienie, to odgrywamy jakąś tam historię. Rolę. Tak. Mimo, że bardzo naturalnie to jest takie przedstawienie dla naturszczyków tak naprawdę, to jednak spotkanie kolędowe to jest spotkanie z drugim człowiekiem bezpośrednio. My się widzimy, my się słuchamy, my się uśmiechamy, my przybijamy piątki, śpiewamy razem, dzielimy się opłatkiem. No to jest spotkanie jak w dużej rodzinie. Dobiegła do nas Magda Bereda i przekazujemy jej mikrofon. Adam biegnie. Czy to jest odgrywanie ról? Jak to jest w waszym przypadku? Nie, ja myślę, że to jest przede wszystkim i tak zawsze, jak zapraszamy nowych artystów, a jesteśmy bardzo różnorodni corocznie, co widać i słychać, że spotykają się artyści z tak różnych światów muzycznych, normalnie na deskach żadnego teatru ani festiwalu razem nie śpiewają. Opowiadamy historię i to jest najważniejsze. Jeżeli można mówić o jakiejś roli, to wcielamy się w rolę opowiadaczy historii, pieśniarzy, nie estradowców. Jak mistrz mówił, jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko skleconej, to gdzieś mam z tyłu głowy cały czas, że ta estrada jest tylko pretekstem do tego, żeby się spotkać, że tak powiem, przy stole, żeby mieć więź, relacje. I opowiadamy najważniejszą historię, więc w ogóle nie chodzi o nas, o nasze wykony, tylko o to, żeby wyśpiewać i jak w sztafecie, jeden od drugiego podejmuje temat i śpiewamy dalej. To się po prostu dzieje i to jest rzeczywiście wyjątkowe. Ta atmosfera, która tworzy się między nami, mogłoby się wydawać, że nie wiem, przypadkowo raz podczas którejś z edycji wydarzyło się tak, że rzeczywiście byliśmy wspólną rodziną i razem wyszliśmy do tej rodziny, która przyszła do nas i wspólnie kolędujemy. Natomiast tak się dzieje za każdym razem i to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. powiem więcej, że te relacje, które się zawiązują podczas tej trasy, to wspólne kolędowanie, wspólne śpiewanie, gdzie nie my jesteśmy najważniejsi, ale ta treść, którą niesiemy, te relacje, one naprawdę zostają na długo. Przyszedł bezbronny, to kolęda, którą w poprzedniej edycji zaśpiewałaś razem z Adamem Krylikiem. To była kolęda o... To nie jest kolęda. Ha. To nie jest kolęda, bo w Betlejem w Polsce śpiewamy tylko część tego, co możemy nazywać kolędą. Bo kolędy były to, że tak powiem, dobrożyczeniowe piosenki, które schrystianizowane stały się tym, co w tradycji dzisiaj nazywamy kolędami. Ale to jest współczesna tak naprawdę piosenka w latach 80. napisana przez świetnego angielskiego pieśniopisarza Grahama Kendricka. Ona opowiada dokładnie o naturze Bożego Wcielenia, o charakterze Chrystusa. No to cudowne. Śpiewajmy. Przyszedł bezbronny na świat. Do ludzi, których stworzył sam. Nie aby rządzić, lecz by siać. Nie aby wziąć, siebie dać. To jest nasz Bóg, sługa i król. Dziś tak jak On chce służyć Mu swe całe życie na Jego ołtarz. Przyszedł bezbronny na świat. Do ludzi, których stworzył sam. Nie aby żąć, lecz by siać. Tak jak On chce służyć Mu swe całe życie na Jego ołtarz kłaść. To, co mi dał, chcę teraz dać. To jest nasz Bóg, tak jak On chce służyć Mu swe całe życie na Jego ołtarz kłaść. To, co mi dał, chcę teraz dać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na Torwarze. Trójka dzisiaj obserwuje próby koncertowe Betlejem w Polsce. Kolęda, która wybrzmiała, utwór, Mateo, tak? Poprawiasz mnie. Utwór, piosenka. Przyszedł bezbronny Adam Krylik i Agnieszka Musiał. Ze mną goście, którzy śpiewają, którzy jeżdżą po Polsce, wokalistki i Mateo, który to wszystko spina koncepcyjnie. Dziewczyny, wy śpiewacie, Agnieszka, Gabi, śpiewacie wspólnie kolędę w tym roku? To jest kolęda etiopska. Mateo pomoże na pewno. Tak. Najprawdopodobniej współczesna. Autora nie znaleźliśmy, ale jest zdecydowanie etiopska. Z języka oromo ją przekładaliśmy. Jak ty ją znalazłeś? Z Etiopii. Pojechałeś do Etiopii, powiedziałeś, nie, szukam ja się tam, kolęd. Nie, jeszcze tam nie dotarłem. Zamierzam tam pojechać, bo tradycje kolędnicze i w ogóle muzyczne są niezwykłe, bo sięgają tam te chrześcijańskie aż drugiego wieku. Tak, drugiego wieku, także są niezwykłe. Ale ja poszukując, już teraz nawet nie pamiętam, gdzieś po nitce zacząłem odkrywać te utwory i tam na miejscu ludzie pomogli mi zrozumieć, o czym one są. Ale to nie wszystko, bo ta kolęda ma połączenie z kolędą polską. Z góralską kolędą, tak kojarzoną z góralami. Oj, maluśki, maluśki. Więc staramy się emisją głosu przejść z technik wykorzystywanych prawdopodobnie w Etiopii do białego głosu, który jest kojarzony ze śpiewem górali. Myślę, że tutaj Agnieszka więcej na ten temat może powiedzieć, ale właśnie w tej kolędzie oj, maluśki, maluśki. Agnieszka, opowiadaj, ty się tym aspektem ludowym w muzyce interesujesz, kształciłaś się. Ta ludowość jest wręcz oczywista. Natomiast jeśli chodzi o taką polską muzykę tradycyjną i ten sposób śpiewu, który my się staramy z Gabrysią za nim podążać, nie jest może on konkretnie podhalański, ale robimy wszystko, co możemy, żeby taki właśnie był. I co jest niesamowite, to nieważne, czy gramy w Kaliszu, czy gramy w Poznaniu, to wszyscy bardzo chętnie przyłączają się do tej kolędy. A Magda? Magda dzisiaj zaśpiewa, dzisiaj w trasie śpiewa kolędę? Kolędę Zadzwońcie Dzwony, która pochodzi ze Skandynawii. Duńska kolęda, tak. Ale znana w całej Skandynawii jest. Jest przepiękna. Przede wszystkim na początku jest bardzo spokojna, a potem, kiedy śpiewam już, że Bóg się narodził, to nagle skaczemy, nagle ludzie śpiewają razem z nami. No i jest radość po prostu. Magdo, a jak to jest znaleźć się między wokalistami na takiej realnej, nie wirtualnej scenie i śpiewać dla publiczności? Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogę tutaj stanąć z tak doświadczonymi artystami. Ludzie wytwarzają jakąś taką pozytywną energię razem i kiedy po prostu schodzę z tej sceny, to jestem przeszczęśliwa. A w domu u ciebie śpiewa się kolędy? Ty śpiewasz kolędy w czasie Bożego Narodzenia? Czasami śpiewamy sobie razem z rodzicami, z rodziną. Tak naprawdę to jest zawsze takie radosne wydarzenie, że możemy razem poklędować, usiąść spokojnie i w końcu nie myśleć o problemach, tylko po prostu śpiewać i cieszyć się tym czasem. Gabi, w rodzinie muzyka... Ten czas Bożego Narodzenia, to w naszej rodzinie to było święto, kiedy my to wtedy głównie muzykowaliśmy razem. Każdy wyciągał swoje instrumenty, gromadziliśmy się przy wigilijnym stole i śpiewaliśmy razem, graliśmy. Więc to nie jest tak, że już ta muzyka jest tak przejedzona, że już się nie chce, tylko myślę, że ten temat świąt nas zagrzewał do tego, żeby tą muzykalność uruchamiać przy wigilijnym stole. Kiedy tak słucham o tych opowieściach wigilijnych, o tej historii, która się plecie i formie, w jakiej ona się plecie, to przychodzi mi na myśl, że historia muzyczna, teatralna zatoczyła koło, bo historia biblijna zaczynała się od opowieści pauperum, od Biblii pauperum, od dramatów liturgicznych Ordo Stelle, czyli podróżującej gwiazdy i opowieści dla ludzi, która miała wyjaśniać, co się tak naprawdę dzieje. Mam wrażenie, że to wasze Betlejem w Polsce to jest taka Biblia pauperum współczesnych czasów. Nigdy o tym w taki sposób nie myślałem, ale rzeczywiście dla mnie ważne było, tworząc scenariusz każdej kolejnej tej edycji Betlejem w Polsce, aby bardzo różni ludzie, czy znający fragmenty Ewangelii, Pisma Świętego, czy nie, czy są religijni, czy nie religijni, mogli doświadczyć tego, że jest nadzieja, że jest ogromna miłość dla każdego z nich, dla każdego z nas. A to jest przesłanie tej pamiątki święta Narodzenia Pańskiego. Ale rzeczywiście my poniekąd też chronimy od zapomnienia zabytki kultury muzycznej. Ja dzwoniąc, mailując, czy spotykając się z z przedstawicielami różnych narodów, pytam ich o ich tradycje muzyczne i często oni sami jej nie znają. Albo pokazują po arabsku mi Stille Nacht na przykład, nie? Czy Jingle Bells. I my sami im pomagamy często dotrzeć i wypytywać i tworzymy niejako, myślę, taki zaczyn jakiejś dokumentacji tych różnych tradycji muzycznych, często bardzo autonomicznych, jeśli chodzi o regiony świata. Teraz dziewczyny uciekają na próby, a my śpiewamy. Już prawie kres. Maryjo, co w czystości trwasz, niosąc księcia na ten świat. Już prawie kres tej drogi kres. Ufna, tak niewinna, tak niesiesz zbawcę na ten świat. To prawie kres tej drogi kres. I prawie brzmi aniołów głos, co zbawcę światu głosi, czekania, że zmieni los. Już prawie kres. Samotny szlak, choć serce drży, modlitwa, by posłusznym być. To prawie kres tej drogi kres. Ufaj Ojcu, który rzekł, że z nieba przyjdzie życia chleb. To prawie kres tej drogi kres. To prawie kres podróży tej. Będziemy żyć, bo umrze grzech. Wysłucha nas żyć, śmierć skończy się, utuli nas Emanuel. Już blisko, blisko jest. Zaczniemy żyć, śmierć skończy się, utuli nas Emanuel. Już blisko jest. To prawie kres podróży tej. Zaczniemy żyć, śmierć skończy się. Autopromocja. Ostatnie lata to dla niego pasmo sukcesów, i lokalnych, i światowych. Najpierw wpadł w oko, czy może raczej ucho, Manfredowi Ajsierowi. 3 lata temu zadebiutował w barwach wytwórni ECM płytą Unloved. Doskonale przyjęta, przyniosła mu m.in. 2 Fryderyki w roku 2018. W zeszłym roku ukazał się jego kolejny album, Three Crowns. Co przyniesie Maciejowi Obarze nowy rok? Na początek koncert w Trójce. Transmisja występu Maciej Obara Quartet